लगी है। गर्दन को झुकाए हुए एक एक बली है। हर गांव पे सजदे की तमन्ना है जिबी को। ये किसका दर नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये, आस्था है ये, किस शाहे जीशान का मरहबा मरहबा। Come on. आका को सजाया गया आज सल्ले आला شاہ دیلان ہے ऐसी जलवा आ रहा, ये रात है वाह क्या बात है, चारसू जलवा आ रहा, ये रात है वाह क्या बात है, कोई भरने पे कशकोले आ जाते हैं, वाह क्या बात है, कोई भरने पे कशकोले आ जाते हैं, कोई भरने पे कशकोले आ जाते हैं, कोई फकीरा आ झोली को अपनी भर ले, कोई भरने पे कशकोले आ जाते हैं, कोई भरने पे कशकोले आ जाते हैं, कोई भरने पे कशकोले आ जाते हैं। ये वक्त है कर्म का, सरकार पंजतन और है ये चमन और है, हुए गुलदस्ता है पंजतन। Oh! رب قدیرا پہ دست گیرا پہ مظہر ذات رب قدیرا پہ دست گیرا پہ کاروان کرم کے امیرا پہ دست گیرا پہ کاروان کرم کے امیرا پہ دست گیرا پہ شاہ بغداد کی ران پہ